أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة النمل دا دو جرشم آيات سخشرو فر او جرشم آيات باني ختم سورة رب كده ما قبل سر واضح دي چې د سلیمان علیه الصلاة والسلام د قصې جریان دی، معنا دا یو بله برخه ده د هغې قصې. قصه مخکې پر دغه ځای باندې ولاړه وه چې سلیمان علیه الصلاة والسلام ملا چرګک ته خط ورکړي، نو یا یې ورپه غاړه کړي یا یې په مشوکه کې ملا چرګک واخیستي چې کوم رپورټ ده راوړی و چې ول داسې پاچاهي ده، داسې کیسه ده، ښځه یې پاچا ده، نو دورې یې خط په مخه یووي هله چې وروړي. نو بلقیس چا د دې خپل تخت هلته یې په خلوت کې یا مثلا خلک وخوا مخطب خط یې وروغورځاوه، دې چې خط خلاص کړي و خپلو درباریانو کې باره وویل چې داسې یو عزتمن خط راغلی دی، ځکه مضمون یې ډېر د عزت ډک دی، هغه ډېر مختصر او ډېر جامع دی. نو اختصار یې درې څلور جملې دي، ام هغه مرسل پکښې کې معرفي دي چې د دغه سړي د طرفه څخه دي، ام د الله تعالی احترام پکښې کې سوی دي چې بسم الله الرحمن الرحیم پکښې کې دي، ام د دعوت مسله داسې پکښې کې ده چې الله تعالو علیه واتوني مسلمین، چې بس مضمون دغه دی، خبره دغه ده چې تاسې به تکبر زما سره نه کوئ، دلته تابعداران راسئ چې زه کوم څه درته وایم هغه وکړئ، زه مو د عبادت څخه د لمر راګرځوم د الله و عبادت ته مو رابولم، بس دغه مضمون و. نو دا خو دی دا خلکو ته د خط مضمون پیش کړي، وروسته نو اوس مشوره ورسره کړي، د دغه ځای قصه شروع کیږي. فقط د مخه مضمون د خطه وجه درباریانو ته وویل شو. قالت دی وویل دغه بلقیس ول یا ایها الملأ، یا ایها الملأ ای سردارانو و غټانو د دربار، افتو تس فتوا راکړئ، منه حکم راکړئ نیو ماته فی امری زما په دغه کار کې، اوس که خطا دی ما ته راوغورځه، زما څه د ګردو رایو تسلیمي غواړي چې تاسې به راځئ تابعداره کیږئ به، نو اوس څه پکښې کې واخیست. ګورئ خط مضمون مخکې القا شو، اوس چې دی بیا ورته وایي دا بلقیسه چې ورته وایي یا ایها الملأ، دغه یا ایها الملأ خو د مخ هم تیر شو، هغې ښه فقط د خط مضمون ورته وایي، دا اوس چې ورته وایي چې یا ایها الملأ دا نو بیا دا مشوره ځینې غواړي. قالت جي ورتويل يا أيها الملأ اي سردارانو اي وزيرانو سايبانو، افتو تيس فتوى راكي، مانا داس شرعي فتوى نزني غواري، حكم زني غواري، راي ومشورة غواري، افتو مشورة راكي نيو ماتي في أمر زما پا داغ أمر كيش وسرا پیشتي. ما كنت زنيم قاطعه في سلكونك امرا ديو امر حتى تر اغا وقت تشهدون اجتسرا حاضر يا سلامات اجتسرا حاضر يجي ترسو اجتسرا حاضر نسي زا بيسالا نكوما واسم داجي در طويل شبه كربك شكيوي زا اغا تجواب نجرم شبير تتسرا راس مشورا مراورا راتا را حاضر سواس کرده برا با بيسالا كو قوار ما كنتو زنائم قاطعة بيسالا كوين كي امر اندي وامر ترسا وقت نائم حتى تر اغا تشهدون اجتس گرده ما ترا حاضر يجي جتول را حاضر سواس مشورا بسالا كو يو دغا بيسالا بكو بيسالا يوازي زخ بالبرسار نسم كوالي دا بيسالا دا ملك سر آر لري دا د یو سړي سره اړه نه لري. قالو دی په جواب کې ورته وویل چې یو زموږ د ذات خبره ده، یو د فیصلې خبره ده. که زموږ د ذات سره اړه لري خو دغه مې سر دغه مې د خلکو په شامل دا مې غاړه دا مې چاړه کمزوری نه یم چې هر ځای مې ته جنګ درځه زه جنګېږم. دا یې د خپل ذات په باره کې ورته وویل، مګر په پای کې احترام خوندي کې بهرل فیصله اوس مستا د جنګ یې مکې مې پرېږدي. قالو دی ورته وویل ده وزیرانو ول نحنو موږ خو چې یو ولو خاوندان یو قوتین د قوت د طاقت مش خو ډیر طاقت لرو، طاقت معنا پاچی مو ډیر خنی ده، د پا پوج لري خزانه لري دغه سی زوره ور خلق د بدن د لاري هم و اولو بأس شدید و اولو او مش خاوندان یو بأس د جنگ شدید سخت مش خورا سخت جنگ ور خلق هم یو گای گای څوکی برای خوانه خلق متل کا ول قوت دارم طاقت ندارم برای زوره ور خویم پندی وجی میگه مگر خونده دی چه ول دغه غیرت نلره منو جنگ نسم که ولی دی دوار زگار ورتا ورتا که چه ام قوت ستا ام غیرت ستا ده جنگ منا جنگ را خلقه میمور جنگ از مده خلقه ور بأس و جنگ توی قوت و دغه طاقت توی ده بدن و ده پوش نو ولوز د دوار خویندانو قالو دی ورته وزیران ول نحنو مش اولو مش خویندانو قوتین د قوت او د طاقت او د زور و اولو او خویندانی باسن د جنگ شدید سخت مش خورا سخت جنگ کول اوس جنگ از مده خلګل مگر ونه کوی کنه کو دا بیا څنګه د وال امر الیکی وال امر امر او حکم شدی الیکی و تا ته مفوازی نور نو په سلاست په لاس کې د جنگ کې کنه کې مطلب مش ځان نه درته کار فنظوري امر والامر امر چدي اليك دا اليك تتعلق تر مفاوزه ورك امر چدي مفاوز دي اليك وتا تسبار سوي دي وتا فنظوري تو غور تفكر فكشي كي ماذا تشي تامرين تامر كي هغه فکر نو ته پک شو امر د چی شکایت د جنگ کې کې کې د نه جنگ کې هغه مفیصله ستاده مشوره ستاده مش خپل سر د دې پیش کې قالت تا دون او شار شزه د دې بار ورته قالت جي ورته ویل ول ان بشك قانون ورته بیان یا عادت ورته بیان چې ان بشك الملوك پاچهان اذا هغه وخت دخلوا شدي داخلي جي د مخالفت پر رقم د جنگ پر رقم قريه و یو کلیته افسدوا دي فاسدوي هذا کلی دا قانون دی عادت دی که یو پاچا یواز پاچانه دو ارد ملوک دا عادت دا پاچهانو دا عادت چی یو طاقت پر بل وطن من رازی پا زوری نیسی ستا بنو پکر دایش پا دعا و سلام نیول کیش دا با اغا خرابی پیشی سی اغا بیرانی با پیشی سی اغا منجی با بوری سی چی بیا با پکر رو تولی از دا پاچیان چی چی دا بل علاکانی سی اغا خرابی پیش ری دا پا دعا و سلام نکیجی پا جار و قربان نکیجی نو کدی هم زوش پا مخالفت را ورانی سی خدا کلی با ورانیجی دا شار بدر بدر کیجی نو دا وینی دا جنگ سخ مخ کی پیش بینی دیور تا وکر قالت دیور تا وویل ول این بیشک الملوک پاچهان گور ملوک جمع دا ملیک دا نو ملیک خویو پاچهات وینی تا دا گور دو پاچهان و عاد یو پاچا د اول پاچا څخه پاچی د قسم او موت نسی نیولی پاچهان اذا هغه وخت دخلو چې دی داخلي جی قریه و یو کلی ته دکلو ارزه ته چې ور داخلي جو په زور سره یادو میو دای ملمانه ای من بس خو جلا خبر ده یا چې د مخالفت او د زور پر کم ورزی دعوت نه ورته سوی چې سیس مر ملمانه است گای پاچا او بل ملک ورزی مخو ملمینو نو خو مخالفت نه دینو یا دا بر تور سره و چې پاچهان چې داخلي جو یو کلی ته پر طرز د مخالفت چور ورزی تز د مقابله چورزی نو څه چلګی افسدو دی فاسدی به هدا کلی فساد د سیو جامع توری دی چې بالا د ملک ټول نظام برهم کیږي لکه په نن زمانه کې چې موږ دا نظام ته وګورو، برای د برق نظام هم سره خراب شي، بجلی سره وشکېږي، خادې سره ونړېږي، ټاوران د بجلی چې ختم شي سره، حتی د اوبو نظام یې ختم شي، نلدوانی برای چې برق مې اوبه په چه شي راکاږي، د ګیس نظام یې ختم شي، د پولیسو نظام ختم شي، برای سره ګډوډي سره جوړه شي، دا فساد دغسې جامع تور دی چې ګور درته هسپتالونه ختم شي، دوا نه یې پکښې، ډاکتر نه یې پکښې. نو فساد دغه دی چې لکه فساد خاصي ورستوالي او خرابوالي ته ویل کېږي. نو ملک برای به کې چوکاټ څخه خراب شي، دغه د پاچاهانو د داخلېدو نتیجه دغه راوشي. دا خ یو وجعلو، او دوی ګرځوي اعزته هغه عزتمن اهل د خاوندانو ها د دغه قریې اذلتن خواران ذلیل. بل دا کار دی چې یوه پاچاهي پر بله پاچاهي په زور ورله، چې کوم څوک پکې چې عزتمن یې پاچاهي، هغه به دا رقم در ذلیل کې در ملنګ به در بتر کړي. چاته سردار بولی د کلی هغه بدر ملنګ به تر کې تر مری به تر کې، چاته خان بولی عزتمن نه بولی، معنا چې کم کسان په خو عزتمن دي، د مقابلې توند دغه نتیجه دغه چې هغه خپل توانه طاقت ته مصرف کی، دا څه چې عزتمن خلق کمزوري کوي، د یا خپل خلق ټاکي یا نور کمزوران د اولی پر داز ټاکي، په دبی دي دغه رقم کې نه دی. بل انقلاب دی، هغه څه د شار خرابې دي، دا په انسانانو کې خرابې ده چې عزتمن کمزوري کی، کمزوري عزتمن کی تر اړې خلک. نو دا بله د تشنن وزیران یست، معنا په سوو دلته په دا تخت کې ناست یست، سبب برای بیا ته د ملک برایه خادم به دغسې شیبه کدی راغله. دا د دا جنګ دغه ورته وویلې نتیجه چې جنګ دغسې نتیجه ورکوي. وجعلو، دی ګرځي اعزت عزتمن اهل د خاوندانو ها د دغه قریې اذلتن خوارانو ذلیلان یې ګرځي. ښه چې دا عام قانون یې ورته بیان کړي، برای نو پسې خبره په باره کې د سلیمان ورته وکړي. ولو کذلک، پر دغه رقم چې د عوام ورېدل یفعلون، دی دغه فعل کوي. دا ځای ته مراخري ته متوجه شو، دا وکذلک یفعلون خاصه چا په باره کې وفرمایه؟ د سلیمان علیه السلام په باره کې، برای هغه خود عام پاچاهانو عادت دی. دسنو نه دی چې سلیمان علیه السلام راځي برای بنو دوا وسلام، دی هم دغه رقم کوي. کرالی دا شار خرابوي او دغه عزتمن خلق ذلیل کوي، خواریي، دی هم دا رقم کوي. دی هم دغه غټ قانون څخه استثنا نه دی، ولې چې په جنګ راځي نو په جنګ کې خرابي پېښېږي. وکذلک، پر دغه رقم باندې لکه دا چې بیان مې کوي د پاچاهانو عادت، یفعلون، دی هم دغه کار کوي. کرالنو، نو برای ورځما راي اوس واوري، نو دي خو اختيار ودی ته ورکي. د دې جنگ د خطرات ورتویل، برای نو زه وارد وره جنگ نه کوم، چې واس مې اوس د جنگ سره ځان کاجم، یو بل حکمت عملی په کار اچوم. دا هغه حکمت عملی دا غدي، ول زه خو د جنگ به زاره يم، مطلب کوم نه، و اني او به شک زه مرسلتون زل جون کیم استوون کیم الیهم ودیت، و دغه سلیمان علیه السلام پاچهی ته زل جون کیم ودیت به هدیتین په یو سوغات سره. هدیه یو چاته چې سوغات تحفه ورلوري، ولزه یو سوغات ورلجم، سوغات چې مروجه نو څه کوم فنا ضرورت بیا نو زکتون کیم به مچ پچ سره یرجعو رجو کی را ګرځي دل کی المرسلون دازم استول سی خلق، ولزه به یو څو استازی برابر کم شه و غوته به مشور و چاکم و دی ته یو هدیه ور لیجم. کدا بچا د مثال په تور د حق والا نو، فقط خپل د پاچی پر اخی دل غشتل دنیوی شانه په کار و، نو بره خوشاله کیږي، بره به طبیعت سمس. او کچیر دار کم چې د هدف اغه دعوت تینو، بره بیا هدیه نه غواړي، بره بنو به بیرته خپل خبره ټینګه کیشته دای کیسه دوری ک ما خبر هغه باره کې څه جواب وایه. ول زه به پلا د امتحان واخلم چې د در رای او فکر څه رقم دي، اوس هم دغه رقم دی. په دې اوس دنیا کې چې دي، چې څوک د یو چا سره ځینې بیریږي، مقابله کوي، د هغه د نږدې خلکو څه پوښتنه کوي، برای دی د څه شي شوکې دي، یا پلای شوک ځینې معلوم کړي، د ښه مټر شوکې دي، د ښه ښځې شوکې دي، د ښه تعمیر شوکې دي، د هر شي چې اول د وار هغه تحفه ورته ور اصلي چې هغه د په طبیعت ښه لګېږي. کرا کرا که داسې استفاده نه ځینې وسوله، برای نو یا وژنې یا بله بله پرسېده کوي، دغه رقم یې. نو دې هم دغه حکمت، برای زه به پلا ده ته هدیه ور واستوم، په هدیه کې رقم شیان ور اصلي تس، برای بیا فکر ورته وکړي. دا نو کتابو چې دوی تفاسیر نه خوره غفر تفسیرونه په کښې کې لیکلي دي، خو دا ګرده داسې دغه نه دي چې سړی عقیده پر وساتي. اشرف علي ثانوي رحمه الله په خپل تفسیر شریف کې معرف القرآن کې هغه یو څه وایي، دغه نو متفق شیان یې، معنا چې پر دغه ګرده تفاسیر متفق چې دغه شیان په کښې کې و، هغه نور ډېر رشوکشه تفسیلک. د دې د طرفه څه چې کوم شی راتلی، اول د واره د سرو زرو خښتې، اوس هم د سرو زرو خښتې په جنګ کې کاریږي. دا خښتې نو دونه نه دي لکه موږ چې دا تعمیران ځینې جوړ وو، خو دا خښتې دا رقم دي، خو د هغه یې کیلوی دوغونه درنی د یوه چپلاخه قدر خښتې داسې. نو د سرو زرو خښتې یو څه سره برابرې کړلې،

زما بچی خو دې دا وویل دل نو چې ما درغه زاید سره زره خوش ته تاوري کړی یم دا ستا یو سند خوش ته دا څه په وکم دا دیت شي نو په دې زه نه خوشاله کېږم دا در سره یو څه ما چې کوم خبره درته کړې ده په هغه کې تاسو سوچ وکړئ چې هغه خبره منې او پسرلاشته کوم پوه پسروانه کومه بس دا خبره مشوره وکړي کې منې قرار قرار د کلمه وای ساغ بوتان متان د مر کې سدا سر خراب کې سدا مر ته عبادت کوي سم نم ایمان راوي کنه منې ز پس درځم د سپوج بدر در ولم چې ام به د دغه کلی سپ سی واخمه په سبا کې بیا ستا په چی ورا کړس او سبا فکر دا دي چې سبا سیم سی واخلي بار بونه ز وز غلم بل زیت به ولار سم بار به بیا ان تخبره بچي جوړ کم یا ازل لوم دي د سبا د باچی څه چې اخلم راولم چې دلته به دغه بیرته د رعایت پوره کم ګرځي چې پخوا ستا پاچي به ولاړ ګوره د بلقیس خبرې ورته رښتیا کړه چې عزتمن خلک ذلیله یې د عین د هغه جواب ورله ورکړي بر دا خو م عزت دی چې زه چې واخ بره ته وزغلی ولاړ سه وتښتېږه ولاړ سه لکه اوس چې هغه طالبان خلک چې واخ سه څوک یې ولاړه بره دی ځان عزتمن اوسم بولي وای دی زه خو د ګوتو ځینې ووتل ولا هغه سجم نه لکم د ګوتو جم نه باسم دلته به صغیر وزګل راته ګرځي زه به در باندې پیرام دلته به زما خدمت کوي پر بله خوا نه سره دغه د جواب لره ورکی نو دغه مضمون اوس په د آیات کې چې دی خو نو فقط غټ غټ ټکی راځي تفصیل دغه رقم دی نو دا د بلقیس خبره پر دغه ځای و ول و ان به شک زم مرسله تنزل جون کیم الیهم و دغه د سلیمان علی السلام و حکومت و علاوته به هدیه کین په یو سوغات په یو تحفه تحفه ما د فل چا د سروز سره خوش کی ویم ریان من ځان وی دا لژم فناظره بیا نو ځکه تونکي بیا مچ په شیش سره یرجعو را ګرځي المرسلون دغه لیږل کړسي چې دا ما چې کوم استازي لیږل دي چې دی د اخوا څنګه خبر راوړي نو دا به وګورو اخیر خو دا مال پر هغه رقم برابره سو تحفه هغه خلک را روان شو ختم ورسره دی فلما هغه وخت جاء چې هغه رسول ګور چې مفرد څنګه استعمال کړل هلته مرسلون و د مخه نو معنا عبارت د هغه مشر څخه دی چې معنا هغه مشر په سرتګي کې کوم دی را روان دي فلما هغه وخت جاء چې رالی هغه مشر سره د خپل اتباعو سليمان او سليمان عليه السلام ترالی قال بهر سليمان عليه السلام ورته وویل ګور څونه یې مختصر کړ نو هغه چې رااله خداګر د تیاری نیول سوی دی ورته دی چې رااله خو خود بیا سوغات یې شي خط ورته ورکړي سليمان عليه السلام خط وکړي خو برای جواب د سليمان عليه السلام ورته ګور هغه نور یې ګرد ما بینس کې حزه کړل کنه چې ذکر کړي معنا چې هغه تخپل ځو پوس چې اخر ونو شیا دا ورش کار قال سليمان ورته وویل ول اتمدونني ايا تمدون تس امداد راکوي قوات را کوي نیو ماته به مالین په مار سره تا وس مال را خص دی وسو خص دی را خص دی را وړي چې دا کومکت اته می دون ایتیس امداد را کوي نیو ماته به مالین په مار سره فما نو هغه اتا چې را کړی دی نیو ماته الله الله پاک اصلي خو چې دی ما اتا نی هغه د نون سره یې د متکلم د ملاقاتي هغه خو ساکن دی د الله د نامه د اول لام خو نو چې دی هم ساکن دی ولې ابزخ په وصل کې غرزه التقاده ساکن نه نو راځي نو ځکه هغه یې ته په تحور کړی دی اتا نی الله دا رقم بار ویل کیږي اتا نی چې را کړی دی و ماته الله الله خیر هغه ډیر بالا دی می ماتر هغه اتا چې در کړی دی کوم تستای تاسو چې کوم نعمتونه الله درکړي دي د زما غته ته وګوره دا تر هغه په څو چند باندې دی ولی یو پلاخه د خوشت ته وګوره تا یو څو دانې راخص چې دا څونه دي بل دا دی زما پچې یو دا د مال نعمت چې دی دا د اخروی نعمت سره جوړوي زه سجده والا ته دغو چې کوم چا راکړي دي تاسو چې کوم مال درکړي دي سجده ول مرته لګي یا یو بوتان ته لګي نو ته دا وګوره ته هغه وګوره زما پچې زر واره تر هغه خیر دی ولی په دې کې پچې دي ا د خلکو پر چم علوم خدای دې مخرمات ځوړ سره ملګری سیوی ام د الله تعالی جن کوم ام دون نعمتونه راکور سیوی ستغه واز د دنیا ده د جن سره جره به تاګر سره وغه د سر چپات لګي دا ساجلار دوه وخت تلګي ده فما هغه آتا چې راکړي دي نیو ماته الله الله چې دا کوم شی دی چې هغه ام علم او نبوت و د دنیا ده خیر دا ډیر بالا دی مې ماته هغه آتا چې درکړي دي کوم تست معنا ستغه خو واز د دنیا ده او هغه ملجده بل و امداسه انتم نو تاسو بهدیتکم په د خپل هدیه او سوغات ته فرحون خوشاله کوونکی است. اصلي په د سوغات او موغات ته هیڅ خوشاله کیږي په دې زنه خوشاله کیږي نه زما د خطه دغه جواب دی چې ما در لیږلو شته دا شیان ما ته راوړ. نو ګوره دا ما ته عزت نه لري در دې بل د مخه به دا وایه چې دغه ته چې کوم شی راوړي دي دا ما ته عزت نه لري ځکه زما هغه تر هغه ډیر دی. نو بل دس د انتم تس چې یاست بهدیتکم په خپل هدیه او سوغات چې دا تس راوړي دي ته فرحون تس په خوشاله کیږي تا ته اهمیت لري. نو قبول یې نه کړل. پر دې ځای یوه شرعي مسله راځي چې ګر سره د کافر هدیه چې د قبلول یې په کار دي کې نه دي په کار. نو وای هغه چې دی د هغه وخت مشر او پاچا هغه امیر المؤمنین چې ورته وایي دا د هغه په ثواب کې پسې اړه لري دا د هغه په اجتهاد پسې اړه لري که په دغه هدیه قبلولو کې ته دا رقم یې چې کافر بیا زه زما څه کار اخلي ما مازې په دا رقم باندې خوشحاله کوي لکه ما چې درته وویل چې مال یې پلار د ده د طبیعت پوښتنه کوي چې ده ته کوم شی خوند ورکوي یا پلار و ده ته شخصي هدیه ورکوي بارن بیا وروسته غوښتنې ځینې کوي چې ته به دا وکړې ته به دا وکړې که دغه رقم و نو دی بیا نه قبلوي حرامه ده چې دا هدیه ځینې اخلي ولې دی په ظاهر یې رنګ د هدیه دي په مابین کې زما څه د ملک غلامي غواړي وروسته هغه په پسې ده دا نو نه کیږي چې د هدیه تا ته درکړي ته په ده په هدف پوه شوې چې دا فقط دغه دپاره دی چې پلان مالیه زمه کوي بارانو بیا وروسته یو یو امر راپیشه په ملک کې به دا جاري کړي په ملک کې به دا جاري کړي لکه اوس موږ د وخت پاچاهان چې دي چې هغه ورته وایي بل په دوغه نه دی وایي دغو نه چې هغه وایي دوغه نه هغه یې مازې ورشی دی پر موږ تطبیق یې جاري کوي بله چې هر شی یې ګرانه وه نرخ هغه ورکوي تطبیق یې په ده پسې اړه لري لکه د هغه نماینده چې نو په داسې صورت کې بیا نه قبلوي. او که چیرې دا رقم وه چې یا دی زما څه هغه غوښتنه نشي کولی نیو لکه ومنمه فقط دا رقم دی د یو شی را لېږلی دی په دې کې کېدای سي د ده زړه بارانو کوي سم شي زما سره چې ځینې قبول یې کړمه زه به باره ده ته دعوت ورلره ورکړم دا رقم تحفه وانه معنا د ده تحفه چې راغلې وای چې تا قبله کړې وای دی خوشحاله کېدی د ده استیناس تا کوه چې باره به د اسلام سره محبت زیات شي کرا به داسې سره کښېرو خبره به وکړو ستا د خوا خبره ورته جوړېدله بارهی نو بیا ځینې قبلولی شي. خلاصه د خبرې یې ده چې ما د امیر المؤمنین د ده په دماغو سوچ پسې اړه لري که ده په دې کې د دین ګټه بلله قبول دي کې که د دین تاوان بلوي رد دي کې نه دي اخلي. نو سلیمان علیه الصلات وسلام چې و هغه هغه خبره ښه ونه بدلله چې ده ته څه شي رالېږل سوې دا تحفه چې معنا دا بلقیس خو ما امتحان په اخلي چې د کې قبول کړي نو دی اهلي دین نه دي ګواکې د دین ضرر پکښې وي بری رد کړه برل دا درسره یوسي دا زموږ په کار نه دی څنګه ورته وایي ایرجع بار الارجاع تو وګرځي جوا مشر کې وه له معنا الیهم ودیت الیهم زمیر چاته راجوس هغه بلقیس واغه خپل دربار ته ولدا وګرځي رزاد ورې در سره یوس چې یو جوړل بار بنو خبر ورته وکي چې سلیمان خدا غسی ویل نو اوس کته راځي ایمان په خپل راوړې تسلیمې جله کامات دعوت تر کړی دی چې اتونی مسلمین تسمات مسلمین تابع داران من قاجن راسي که هغه منی خپه به ها اغه د زما شان او شوکت خو دی ولیدی ته ورسه ورته که نه منې فلن اتی انا فلن اتی انا دا فلن نه تر دې د مخ مش کوم خبره کښې شو چې ارجع تو ورګر جر الیهم ودیته دغه خبره نو تقدیر دی چې کې پر دغه باندې ایمان و منی خبره زما و منل ایمان ته غاړه کښې شو خوسی کنه و فل دغه پر بنا کیږي فل نو خامخه نه اتی انا مش خامخه را تکو هم ودیته دغه د بلقیس او پاچیته بې جنودین په داسې لشکر سره لا قبله چې هیڅ مقابله به نه وي له هم دوی لره بیا په دغه لشکر سره په دغه جنودو سره ورته دغسې سر ورخلاص کړه ورته سلیمان علیه السلام ویل چې که دې خبر ومنل خوسی که نه داسې لشکر به درته ته راولم یو لشکر به نه وي پیرانان به جلا وي جبان به جلا وي انسانان به جلا وي نور حیوانات جنګره دا به جلا وي داسې لشکر به درولم چې ته به اریان سي چې د کوم یو مقابله کړې دغسې سر ورخلاص کړه فلا نو خامخه ناتین مش خامخه را تک هم ودیت دا د بلقیس وخاته به جنود په دسی لشکر سره د جند جامه د جند لشکر ته جنود لشکر رقم رقم لا قبله چې هیڅ مقابله به نه توان بری د مقابله له هم دی لري به په دغه لشکر سره بیا برته صاف او جاجز سی تا خیاو د جنگ د پاره در ولم پوج بل ولا او خامخه نخرجانه مش بخامخه او بس هم دی من هدا دغه قریه څخه دغه د سبا قریه چې ده ورته د جیسه مخامخه بس هم ده لکه به خالیکه بیا به پرجدی زیب او بل دس دی چې دس بم نه زیچ ته بل زیا بیا بلار سی بیا به بیرغ جکړی الته بیا خلک در باندې راټولی یا اذله فزلت بزی او هم صغرون اذله په داس حال کې بس چې زلیل بی و هم دی بس صغرون کوشنی